Minęła 17 w programie Trzecim Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Lokatorzy z Chorzej w Warszawie mogą ubiegać się o odszkodowania. Budynki decyzją komisji weryfikacyjnej wracają do miasta. Więcej pieniędzy na remonty i budowę lokalnych dróg, tak zdecydował rząd. Dodatkowe dziesiątki milionów złotych na każde z województw. Mark Zuckerberg ma stawić się w brytyjskim parlamencie. Szef Facebooka miałby wyjaśnić rolę serwisu w aferze z wyciekiem danych milionów ludzi. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości uchyliła decyzje zwrotowe trzech nieruchomości przy Chorzej w Warszawie. Chodzi o numery 23/25, 25 i 25A, które przejął znany handlarz roszczeń Marek M. W ocenie komisji przy wydaniu każdej z decyzji o zwrocie prezydent Warszawy rażąco naruszył prawa w uzasadnieniu dzisiejszych decyzji. Przewodniczący Patryk Jaki zwrócił też uwagę na trudną sytuację lokatorów. Po pierwsze, najemcy lokali komunalnych stracili swój dotychczasowy status, stając się stroną umów cywilnoprawnych z nabywcą nieruchomości. Po drugie, prowadzone przez nabywcę nieruchomości prace remontowe wykraczały poza normalne standardy tych prac. Po trzecie, najemcy lokali mieszkalnych stali się adresatami bezpośrednich gróźb, a nawet przemocy fizycznej. Po czwarte, sposób działania współwłaścicieli nieruchomości polegającym na wywieraniu presji na najemcach przy istnieniu sporu co do podstaw i zasadności roszczeń beneficjentów skierowany był przeciwko lokatorom. Lokatorom przysługuje teraz prawo do odszkodowań. Jednocześnie komisja podjęła decyzję o nakazaniu miastu przejęcia zarządu nad wymienionymi nieruchomościami i przywróceniu czynszu miejskiego. 1 300 000 000 zł to kwota, jaka zostanie przeznaczona na modernizację i budowę lokalnych dróg. Tak zdecydował rząd. To 500 000 000 więcej niż przewidziano w budżecie, poinformował premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z wojewodami. Mateusz Morawiecki mówił, że drogi lokalne wymagają odbudowy, remontów, ale potrzebne są też nowe inwestycje. Wyraził nadzieję, że dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych i zakładów produkcyjnych. Premier poinformował, że odpowiedzialni za wydawanie tych pieniędzy będą wojewodowie. Podkreślam, że są to dodatkowe dziesiątki milionów złotych na każde z województw pod nadzorem państwa, wojewodów, we współpracy z gminami, powiatami, a oprócz tego oczywiście te środki, które wcześniej rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczył w budżecie, czyli 800 milionów złotych. Z tych dodatkowych pieniędzy z 500 milionów złotych najwięcej trafi do województwa mazowieckiego, ponad 47 milionów złotych. Wielkopolska otrzyma 40 milionów złotych, województwo lubelskie ponad 37 milionów, a małopolskie prawie 36 milionów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Posłowie zajmą się ponownie nowelą prawa łowieckiego. Sejmowe Komisje Środowiska i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowały wszystkie poprawki Senatu. Zgodnie z nimi myśliwi co 5 lat będą przechodzić badania lekarskie i psychologiczne. Rozszerzono też dezubekizację w zarządzie Polskiego Związku Łowieckiego. Mówi poseł PiS Anna Paluch. Senat jednak sformułował poprawkę, żeby nie tylko żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników, tym organów bezpieczeństwa państwa z ustroju komunistycznego objąć, ale również współpracowników, więc ostatecznie zdecydowaliśmy się ją poprzeć. Posłowie pozytywnie ocenili też poprawkę senatorów uchylającą kary za blokowanie polowań. Paweł Suski z PO mówi, że projekt w obecnym kształcie po poprawkach to kompromis. One nie są aż tak trudne do zaakceptowania przez myśliwych. Jestem przekonany, że sobie doskonale poradzą i z zakazem udziału dzieci w polowaniach, i z badaniami, i z innymi regulacjami, które są tylko kosmetyczne, tak jak na przykład układanie psów myśliwskich. Muszą zmienić metodę szkolenia psów i tyle. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Senat nie zgodził się, by obniżyć z 18 do 15 lat wiek osób, które mogą brać udział w polowaniach. Utrzymał też zakaz wykorzystywania żywych zwierząt do tresury psów myśliwskich i ptaków łowczych. Brytyjscy posłowie chcą, aby przed parlamentem stawił się Mark Zuckerberg. Szef Facebooka miałby wyjaśnić rolę serwisu w aferze opisywanej przez media od niedzieli. Dzięki tej sieci społecznościowej firma Cambridge Analytica miała uzyskać nielegalnie dane dziesiątków milionów ludzi i dzięki temu skutecznie przeprowadzić kampanię prezydencką Donalda Trumpa. Brytyjska inspektor danych osobowych chce, aby przeszukano londyńskie biura Facebooka. Operujemy rewolucyjne modelowanie danych, zapewnia firma w swojej reklamie. Ale według doniesień medialnych w USA oznaczało to nielegalne pozyskiwanie i przetwarzanie danych, by lepiej docierać do wyborców. 7 marca wysłałam list do Cambridge Analytica z prośbą o informację. Nie było reakcji, więc teraz chcę nakazu pozwalającego na przeszukanie. Mówi w BBC inspektor danych osobowych Elizabeth Denham. Chodzić ma o 50 milionów ludzi. Zbadaj swą osobowość. Użytkownicy wypełniali taki test z własnej woli, dając jego autorom szereg informacji o sobie, ale aplikacja pobierała też dane ich facebookowych znajomych. A to nie koniec problemów firmy. Telewizja Channel 4 opublikowała nagrane pokrojomu wideo, sugerujące, że oprócz usług cyfrowych firma oferowała też prowokacje, propozycje korupcyjne czy też podstawianie prostytutek. Co na to Cambridge Analytica? Niepotrzebnie poszliśmy na to spotkanie i wyolbrzymiliśmy to, co rzeczywiście robimy. To szef firmy Alexander Nix dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. W studiu Jan Kałucki, czyli będzie o sporcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już tylko 3 dni zostało do towarzyskiego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski. Podopieczni Adama Nawałki są od wczoraj we Wrocławiu, gdzie zagrają towarzyskie spotkanie z Nigerią. Zdaniem kapitana reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, piątkowy mecz będzie bardzo ważny z wielu powodów. Początkowy etap przygotowań do Mistrzostw Świata i raczej tak do tego podchodzimy. Tutaj też jest moment na może nie testowanie, ale też sprawdzanie jakichś nowych wariantów, ustawienia, czy też pokazanie jakości bez meczu o punkty, tak nazwijmy to. I tutaj dla nas pod tym względem też jest to ważny element, żeby pokazać, że piłkarsko bez tego ciśnienia, tak to nazwijmy, potrafimy grać piłkę. Mecz z Nigerią w piątek, natomiast 4 dni później Polska zagra w Chorzowie towarzysko z Koreą Południową. Jeszcze dziś nasza drużyna narodowa odbędzie trening. Cały czas nie wiadomo, czy w zajęciach będzie uczestniczył Bartosz Bereszyński. Piłkarz Sampdorii Genua jest kontuzjowany. Lada moment przejdzie badania, a te zadecydują, czy zawodnik będzie do dyspozycji trenera. Teraz siatkówka, bo za godzinę Resowia Rzeszów zagra z Białgoroje Białgorod w półfinale Pucharu CEF. Drużyna z Rzeszowa jest pod ścianą. W pierwszym meczu przegrała 0-3 i dziś musi się zaprezentować o niebo lepiej. Tak przynajmniej mówi atakujący Resowi Jakub Jarosz. W porównaniu do meczu, który graliśmy na wyjeździe, no to wszystko musimy poprawić, ale najważniejsze będzie nasze nastawienie, skoncentrowanie się na tym, jak my gramy i na naszej siatkówce. Jeżeli zagramy swój dobry mecz, to sprawa wyniku będzie otwarta. I na sam koniec bardzo miła uroczystość, bo dziś z Pjongczangu wrócili nasi paraolimpijczycy. Polacy w Korei Południowej zdobyli 1 medal. Brąz w alpejskim slalomie gigancie w pozycji siedzącej wywalczył Igor Sikorski. Jest to wspaniałe uczucie zdobyć medal na tak wielkiej imprezie. Mimo właśnie różnych przeciwności walczyłem o to, żeby przygotować się jak najlepiej. No i cieszę się, że udało się osiągnąć ten sukces. Mówił nasz zawodnik, któremu gratulujemy. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam między innymi wynik meczu Resowi Rzeszów z Białgoroje Białgorod oraz szczypiornistów PGE Vive Kielce. Mistrzowie Polski już za kilkanaście minut zmierzą się z Gwardią Opole. Jutro pogoda bez większych zmian, zachmurzenie na ogół umiarkowane lub duże, na szczęście tylko przejściowo. Jutro wieczorem na północy pomoże przelotno padać deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -3 na Podhalu i w Bieszczadach do +5 miejscami na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem szynka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,99 za kilogram, a cukier biały 1,49 zł za kilogram. Oferta ważna od 19 do 25 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o Tobie głośno także z uwagi na Twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozitivum. Dlaczego Pozitivum? Wiesz co, bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Nie reklamowałabym produktów, w które nie wierzę. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. To na koniec naszej rozmowy jeszcze kilka pytań. Jakie są Pana oczekiwania? Ekstra pensja i rok wakacji. Konkretne wymagania. Bo przecież I love cash. A jaki jest Pana życiowy cel? Szybki milion. Dobrze, porozmawiajmy o Pana zainteresowaniach. Lot to ekstra klasa. A jakie wyzwanie Pana motywuje? Wielka zdrabka. Ekstra pensja, I love cash, szybki milion, wielka zdrabka. Ciągle myślisz o zdrabkach? Nic dziwnego. Teraz w zdrabkach Lotto miliony do zdrapania. Graj w punktach Lotto. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole. Porozmawiać. Pośmiać się. I zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Masło ekstra łaciate tylko 8,99 za 500 gramów. A polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki XXL marki Rzeźnik. Jedynie 7,95 za kilogram. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Laptop Apple MacBook Air, za który zapłacisz 3609 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świętokrzyskie też wita wiosnę w bieli, pisze pani Beata. Pozdrawiamy, także pozdrawiamy, załącza no dużo bieli na tej fotografii. Pani Aleksandra z Gorzowa Wielkopolskiego pisze tak. Aktualnie 6 minut przed nadejściem wiosny mój trawnik wygląda tak i jest, proszę mi wierzyć, zielono z żółtymi akcentami. Pod szczecińskim Muku, niedaleko granicy. Dzisiaj widziałem na gnieździe już bociana, który robi porządki w gnieździe, więc wiosna tuż, tuż. 22 i 7 trójek. Ja bym chciał powiedzieć też, że jest wiosna zegarmistrzów, ponieważ jak pojawia się pierwszy dzień wiosny, to zaraz za chwilę zmieniamy czas. No i wtedy jest nawałnica sympatycznych klientów, którym trzeba poprzestawiać zegarki. Ja jako zegarmistrz dostaję prezenty. Mam takich klientów, co mi jabłka przynoszą, przynoszą mi słodycze, bo wiedzą, że żadnych pieniążków nigdy za to nie biorę. Jest bardzo sympatycznie miło. No a poza tym jest też taka wiosna wnusia na przykład, bo moja babcia mówiła, że wiosna idzie, dziewczyny będą kolana pokazywać. Także będzie miło. A w tym roku, proszę Państwa, czas zmieniamy w nocy z 24 na 25 marca. To już najbliższy weekend. Przesuniemy wskazówki zegarów z godziny 2 na godzinę 3. A to już płyta tygodnia. Katarzyna Groniec. Tytuł płyty? Ach, a to nagranie zatytułowane Goodbye. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. 71-335. Outside my window, don't wait me out. On by the roof crows, calling inside me, whispering die. I don't I've died so many times. All this goddamn snow covered my footsteps, cooled my blood down. I'm a murderer now, and I'm the victim. Guess who will cry? Goodbye. Good night. hurt my bones. I don't want to die. I don't want to die. I won't die anymore. Ależ to nam się pięknie skomponowało. Słyszeli Państwo dźwięki wiosny w tym nagraniu. Podczas tego utworu właśnie zaczęła się astronomiczna wiosna w Polsce. Katarzyna Groniec z naszej płyty tygodnia. Dwa egzemplarze. Jeden do pana Piotra trafia, miejscowość Brody. Drugi do pani Eli ze Złotowa. A u nas zaczęło sypać śniegiem na początek wiosny na Mazurach. Ta wiosna właśnie się zaczęła. Na zegarach 17:16. Zapraszamy do Trójki. Pralka, samochód, a nawet jacht. Wszystkie te rzeczy będzie można już niedługo wylicytować na ogólnie dostępnym portalu aukcyjnym komorników sądowych. To duża zmiana, bowiem obecnie dostęp do licytacji rzeczy przejmowanych przez komorników jest o wiele trudniejszy. Wersję demonstracyjną nowego portalu licytacyjnego zaprezentowała właśnie Krajowa Rada Sądownicza. www.elicytacje.pl. Będzie to portal, za pośrednictwem którego będzie można nabyć ruchomości na licytacji komorniczej. Monika Janus, rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej. W zasadzie analogicznie jak działające w tej chwili portale licytacyjne. Działy antyki i sztuka, biżuteria, zegarki, łodzie, jachty, maszyny przemysłowe, maszyny rolne, samochody osobowe. Opel Corsa, rocznik 1997. Cena wywoławcza 500 zł. Każdą rzecz będzie można nabyć, każdą rzecz będzie można kupić. Komornik co do zasady zajmuje rzeczy, które przedstawiają wartość handlową. Od samochodu, poprzez telewizor, poprzez meble. Meble na przykład z epoki PRL-u dla koneserów mogą być bardzo atrakcyjnym i ciekawym towarem. Mi się wydaje, że to chyba dobry pomysł jest ze względu na to, że bardzo często licytacje komornicze są, że tak powiem, poza plecami robione. Dzisiaj musi komornik ogłosić, że taka licytacja jest. No właśnie, no i ogłasza to w jakiejś prasie, gdzieś tam w jakiejś gazecie i kto to czyta? Michał Otręba ze Stowarzyszenia Niepokonani, pomagającego osobom bezprawnie pokrzywdzonym przez urzędników państwowych. Dzisiaj wiedzą nielicznie, czyli trzeba sprawdzać stronę komornika, patrzeć w prasie, nie każdy wie jak się poruszać po takich licytacjach komorniczych, a jeżeli to będzie ogólnodostępne, na pewno to przyniesie skutek. Cena na pewno będzie bardziej urealniona. Są pewne założenia, zgodnie z którymi sprzedaż będzie musiała odbyć się. Przede wszystkim będzie to następowało tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela. O tym nie będzie decydował sam komornik. Tu będzie musiał być wyraźny wniosek wierzyciela. Kolejnym założeniem jest samo odebranie ruchomości od dłużnika, czyli komornik musi tą rzecz fizycznie mieć, żeby ona mogła być nabyta. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza wystawia ekspres do kawy. Cena wywoławcza 600 zł. Na pewno sprawa się uprości. Halina Kochalska, rzecznik rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Będzie też ta sprzedaż miała taki transparentny charakter i przebieg. Przez skalę dostępu do właściwie potencjalnych klientów w całym kraju z pewnością kwoty, jakie będzie można uzyskać na licytowanych przedmiotach, będą wyższe. Koniec końców obie strony wygrają, bo zarówno wierzyciele będą odzyskiwali więcej pieniędzy, jak i też dłużnicy pokryją dzięki sprzedaży tego swojego majątku większą część długu i tym samym będą mieli mniejsze zaległości. Tak naprawdę każdy z całej Polski chętny będzie mógł wziąć udział w licytacji. Odbiór tej rzeczy będzie następował przez licytującego, który najpierw zapłaci całą cenę. Czas do zapłaty całej ceny będzie miał do 18 dnia następnego i później będzie mógł tą rzecz od komornika odebrać. Obecnie portale licytacyjne komorników funkcjonują z powodzeniem m.in. na Litwie, w Estonii i na Węgrzech. W Polsce serwis e-licytacje ma zostać uruchomiony za pół roku, a tematem zainteresowała się Paulina Kozion. Tu Trójka, prawie 20 minut po 17. Dostałem mail pod tytułem Zmiana czasu. Pan Tomasz pisze tak, a zmieniajcie sobie. Ja w ramach protestu nie przestawiam zegarka. Niech usłyszę choć jeden powód, dla którego warto przestawiać zegarki dwa razy do roku, a w odpowiedzi podam tuzin argumentów przeciw zmianie. No to chyba sugestia w Państwa stronę. 22 i 7 trójek. Don't you know what I'm suffering from?

konkretny. Tak właśnie to znaczy. Zeszłego roku spojrzałam na stronę policja.pl. Podczas weekendu wielkanocnego zginęły 23 osoby. Kapitan lekarz Magdalena Kozak, specjalistka medycyny ratunkowej z Wojskowego Instytutu Medycznego. Podczas 10 lat naszej obecności w Afganistanie zginęło 43 żołnierzy. To są dwa weekendy na polskich drogach. Więc na drodze jak na wojnie, a może na drodze gorzej niż na wojnie. Może należałoby się nad tym przez chwilę zastanowić, siadając za kierownicę, że to też jest sytuacja zagrożenia. Samochód w ręku kierowcy jest tak jak odbezpieczona broń, bo nie wiemy, czy z której strony gdzieś coś nam wyjedzie. Podemliśmy te trzy takie filary, które powodują, że może dochodzić do mniejszej ilości zdarzeń drogowych w sytuacji, kiedy opanuje się właśnie kwestie nadużywania alkoholu, używania pasów bezpieczeństwa, czyli czegoś, za co sobie każdy kierowca zapłacił. I wreszcie trzecia rzecz, o której pan wspominał, czyli mają dobre samochody, więc jeżdżą szybko, więc jeżdżą za szybko. Też w dużej mierze jesteśmy zgubieni rutyną. Jesteśmy zgubieni tym, że nic się nie działo, wsiadamy za kierownicę. A jak przejeżdżamy koło wypadku, to patrzymy, wypadek, ale to przecież dotyczy kogoś innego. To w każdej chwili może dotyczyć nas. Policja wciąż nie opublikowała pełnych danych dotyczących wypadków w 2017 roku. Wstępne wyliczenia pokazują, że w ubiegłym roku na naszych drogach zginęło 2800 osób, a rannych zostało ponad 39 tysięcy. Przerażającym liczbom przyjrzał się Kuba Witkowski. Tu Trójka. Jest 17:27. Ja mam dla Państwa jeszcze ważne ogłoszenie, szczególnie dla tych z Państwa, którzy otrzymali od nas zaproszenia do kina na film Wieża. Jasny dzień to dzisiaj o 19:30. Ważna informacja brzmi: ten seans odbędzie się w kinie Wisła, a nie w kinotece. Kino Wisła, 19:30, film Wieża, Jasny dzień. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuje, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera, warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Złocisty, co czule otula jej głowę. Jest ptakiem, co śpiewem zaczyna o świcie miłosną rozmowę. Czaruje wonią o zmierzchu, co z kwiatu bzu spływa białego. Bo ponad uczuciem miłości nie ma nic piękniejszego. Że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to, czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. To Zygmunt Staszczyk. Jest dokładnie 17:30. Czas na skrót trójki. Krzysztof Zyblewski. W przekazanej Komisji Europejskiej odpowiedzi na zalecenia w sprawie praworządności Polska potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz skuteczniejszego rozwiązania sporu z Komisją i zadeklarowała gotowość do dalszego dialogu, informuje MSZ. Polski rząd podkreślił też, że determinacja dotycząca przeprowadzenia reformy sądownictwa wynika z oczekiwań społecznych, a przyjęte rozwiązania nie odbiegają od funkcjonujących w pozostałych państwach unijnych. Prezydent nie będzie uczestniczył w inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji. Andrzej Duda wyjaśnia, dlaczego 14 czerwca nie pojedzie do Moskwy na mecz otwarcia. Polska drużyna nie gra w meczu inauguracyjnym, w związku z czym chyba dla wszystkich to jest zrozumiałe, że jako polski prezydent, jeżeli w ogóle na jakiś mecz się wybiorę, to będzie to mecz polskiej reprezentacji. Mam nadzieję, że będzie to mecz finałowy. 14 czerwca na inaugurację Rosja zagra z Arabią Saudyjską. Uczeń, który ciężko ranił z broni palnej dwójkę kolegów w szkole średniej w amerykańskim stanie Maryland, zginął w wymianie ognia z ochroniarzem, poinformowało biuro szeryfa. Tożsamości napastnika nie ujawniono. Jego ofiary przebywają w szpitalu, a ich stan określa się jako krytyczny. Ekonomia w trójce. Studio Arkadiusz Ekier. Dzień dobry. Dzień dobry. Rząd przyjął sztandarową ustawę Jarosława Gowina. Rada Ministrów dała zielone światło Konstytucji dla Nauki, pochwalił się szef resortu nauki na Twitterze. Dziękuję całemu środowisku akademickiemu, również krytykom ustawy za 2,5 roku twórczej współpracy, napisał w twicie wicepremier Gowin. Konstytucja dla Nauki zakłada m.in. nowy model skutecznego zarządzania uczelniami i ich finansowania. Poszerzenie autonomii uczelni, zrównoważony rozwój szkolnictwa wyższego w całej Polsce i nowe ścieżki kariery akademickiej. Będzie więcej pieniędzy na drogi lokalne. Rząd zdecydował o przeznaczeniu łącznie 1 300 000 000 zł na wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej. To o 500 000 000 zł więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Taką informację przekazał na spotkaniu z wojewodami premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówi, że jest to niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury, lokalnych środowisk i lokalnej gospodarki. Budowa i remont dróg lokalnych jest to niezwykle ważny aspekt całego naszego rozwoju gospodarczego, naszego wzrostu. Dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych, nowych zakładów produkcyjnych i rozwój coraz bardziej dynamicznej gospodarki na poziomie poszczególnych województw. Pieniądze będą pochodzić z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów. Ponad 682 miliony złotych winni byli bankom i nie tylko Polacy ogłaszający upadłość konsumencką w 2017 roku. Z roku na rok coraz więcej dłużników decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ale przyrost bankructw jest coraz wolniejszy, mówi Sławomir Grzelczak, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Po nowelizacji w 2015 roku mieliśmy odpowiednio w 2015 roku 2100 upadłości, potem w 2016 roku 4400 upadłości konsumenckich, no i teraz około 5,5 tysiąca w 2017 roku, więc wzrost jest, ale on zdaje się hamować. Jak wynika z danych BIG i BIG, najwięcej osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w minionym roku, pochodziło z Mazowsza oraz z Górnego Śląska. Więcej na ten temat powiemy w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Gościem trójki po godzinie 18.30 będzie prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor Sławomir Grzelczak. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś zanotowała wzrosty głównych indeksów WIG 20 na plusie 1,5%, WIG na plusie 61%, a obroty wyniosły ponad 824 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,61 zł, euro jest po 4,23 zł, dolar po 3,44 zł, funt brytyjski kosztuje 4,83 zł. Pan Marcin pisze na adres zd3@polskieradio.pl. Tak wyglądają pierwsze minuty wiosny na drodze krajowej 77 pomiędzy Niskiem a Leżajskiem w województwie podkarpackim. Temperatura na zewnątrz minus 3 stopnie. Bardzo dziękujemy. Panie Marcinie, zerkam na zdjęcie. Proszę tylko ostrożnie jechać, nie fotografować podczas jazdy. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 7 na południu do i na północnym wschodzie kraju do minus 1 stopnia nad morzem. Ale uwaga, najchłodniej około minus 10 będzie w kotlinach sudeckich oraz karpackich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czas na bardzo ważne ogłoszenie. W salonach Toyoty czeka kumulacja niespotykanych korzyści, której nie można pominąć. Łącząc wyprzedaż rocznika oraz promocyjny leasing 103% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Z kolei klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika 2017 mogą zaoszczędzić nawet 19 tysięcy złotych, a dodatkowo wybrane modele dostępne są w atrakcyjnym finansowaniu. To rzadka okazja, należy się śpieszyć. Szczegóły w salonach Toyoty. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład LG K4 ekran 5 cali za jedyne 349. iPhone SE taniej o 400 zł. Przejdź do T-Mobile na kartę i testuj jakość naszej sieci. Teraz możesz. Korzystaj z nielimitowanych rozmów, SMS-ów i 10 giga za 25 zł na 30 dni. Będziesz zadowolony albo zwrócimy Ci pieniądze. Najlepsza sieć jest tylko jedna. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Już teraz przyjdź do Lidla po wielofunkcyjny blender. Doskonały do rozdrabniania, miksowania i ubijania. Blender o mocy 600 watów wraz z akcesoriami w super cenie. 69,90. Tak, tylko 69,90. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Philips z Android TV za 3199 zł, otrzymasz 300 zł na kartach BP. A kupując smartfon Huawei P10 Lite z wyświetlaczem 5,2 cala za 899 zł, otrzymasz 50 zł na karcie BP. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu audycja popołudniowa, 22 minuty do 18. Zapraszamy do Trójki. Przyjeżdżają do nas chętnie, ale na krótko. Według ostatniego barometru imigracji zarobkowej w Polsce już 40% dużych firm zatrudnia Ukraińców. Mogłoby być ich więcej, ale uproszczona procedura zatrudniania pozwala Ukraińcom na pracę tylko przez 6 miesięcy w roku. Pani Olga skończyła u nas studia i rozpoczęła pierwszą pracę. Działałam we Wrocławiu, w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Tylko dzięki swoim rodzicom mogłam tutaj przyjechać na studia. Samemu zarobić tyle pieniędzy na początku po prostu nie da się. Biorąc pod uwagę minimalną płacę 100 euro na Ukrainie, u nas 460 euro, więc przebitka jest duża. Tak. U nas na Ukrainie jest ciężko znaleźć nawet taką pracę, gdzie można nawet te 100 euro zarobić. Dramat z pracą, jest po prostu porażka jakaś i jeżeli się udaje znaleźć pracę, to zarobić można 3000 hrywien. To jest jakoś 400 zł, 500 zł, jakoś tak mniej więcej. W ciągu roku, dwóch będziemy mieli w większości polskich firm pracowników z Ukrainy. Krzysztof Inglot, prezes Agencji Pracy Personal Service. Stają się oni, to co jest nowum, całkowicie równoprawnymi uczestnikami rynku pracy. Do tej pory byli ciekawostką, byli migrantami, którzy się pojawili i nikt nie wiedział jeszcze, w jakim kierunku to pójdzie. W tej chwili są to bezwzględnie potrzebni rynkowi pracy ludzie. Dobrze, ale sam pan mówił, że oni nie wiążą życia tutaj z pobytem na dłużej. Tutaj zarobki w Polsce, które są w tej chwili, nie dają możliwości spokojnego budowania sobie życia. Ilustrując to, osoba, która pracuje i zarabia płacę minimalną, najczęściej jest osoba, która mieszka w mieszkaniu rodziny u kogoś. Nie jest stać ją z płacy minimalnej na zakup mieszkania. Czyli my troszeczkę też wysokością wynagrodzeń pchamy Ukraińców w ten model przyjazny. przyjazdowo-wyjazdowy model wahadła. Tak, ale to są ci, którzy są zatrudnieni legalnie. Czy coś wiemy o tych nielegalnie zatrudnionych? Mamy ponad 50% nielegalnie zatrudnionych. Nadal. W dalszym ciągu to mówi nam statystyka ZUS-owska. Małe firmy, rolnicy, ogrodnicy nie są w stanie przeskoczyć niektórych problemów administracyjnych. Z jednej strony my mamy taki mit o tym, że Ukraińcy zawsze pracują tylko nielegalnie, żeby w kopercie otrzymać na rękę. Waleria Kiriczewa, dziennikarka ukraińskiej telewizji Kanał 24. Ale mamy i inną stronę. Niestety, że my nie mamy takiej możliwości, bo pracodawcy, oni nie dają ciebie możliwości pracować oficjalnie, że na umowę o pracę na przykład. Nie proponują często, bo dla nich to też jest zysk. Zysk. Oczywiście ten zysk oni mają. To Ukraińcy, którzy przyjeżdżają, tak? Oni nie mają wyboru. Oni chcą szybciej zarobić, żeby jakoś tam utrzymywać swoją rodzinę na Ukrainie. Trzeba powiedzieć, że tych osób, które wchodzą na rynek pracy, mamy bardzo mało. Andrzej Kubisiak, agencja zatrudnienia Work Service. A dodatkowo na emigracji mamy 2,5 miliona Polaków i to są Polacy, których bardzo dzisiaj brakuje na polskim rynku pracy. To są osoby takie jak ślusarze, tokarze, operatorzy maszyn, ale również pracownicy budowlani, fryzjerzy, kucharze. To, że mamy napływ pracowników z zagranicy, to jest taki naturalny bypass dla polskiego rynku pracy. Mówię bypass, bo to nie jest kuracja, która leczy polski rynek pracy, ale daje mu szansę na to, żeby trwać we względem zdrowiu. Ludzie ze wschodniej Ukrainy prawie w ogóle nie wyjeżdżają do Polski. Może dla nich lepsze jest to, żeby wyjechać do Rosji, bo jest bliżej. Im się opłaca tam jechać. Tam też można zarobić trochę. A pracując w Polsce, obywatele Ukrainy wydają od 200 do 500 zł miesięcznie. Resztę zarobionych pieniędzy przekazują rodzinie na Ukrainie. Najnowszy barometr imigracji zarobkowej w Polsce przeglądała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, na zegarach 17.42. Za chwilę w Trójce Puls Europy i Beata Michniewicz. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Goście dziś z Brukseli, posłowie do Parlamentu Europejskiego, Dariusz Rosati z Platformy Obywatelskiej i Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam panów. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. I właśnie w Brukseli kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce. Na prośbę Komisji Europejskiej odbyła się podczas Narady Ministrów do Spraw Europejskich Wspólnoty. Wiceszef Komisji Frans Timmermans przedstawił ministrom ocenę Białej Księgi. Przypomnę dla porządku, Biała Księga to dokument, w którym polski rząd tłumaczy reformę wymiaru sprawiedliwości. Frans Timmermans powiedział, że Komisja Europejska oczekuje kroków do przodu, konkretnych odpowiedzi z Polski na rekomendacje w sprawie praworządności, że Biała Księga ich nie zawiera. Posłowie do Parlamentu Europejskiego mieli szansę poznać pełną treść Białej Księgi i zweryfikować słowa Fransa Timmermansa? Jest tam coś konkretnego, czy nie? No, Biała Księga to jest przede wszystkim przedstawienie powodów tej reformy. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, porównanie mechanizmów tych nowych, wprowadzanych nowymi ustawami do mechanizmów, które obowiązują w innych krajach europejskich. I z tej Białej Księgi wynika jasno, że mechanizmy proponowane przez nas, a właściwie już implementowane do naszego systemu prawnego, funkcjonują również gdzie indziej. Tak mówi Kosma Złotowski, a teraz Dariusz Rosati. Tak, ja mam tutaj bardziej krytyczne opinie o tej Białej Księdze, zresztą potwierdzoną przez nieformalne jakby reakcje urzędników Komisji Europejskiej. Biała Księga traktowana jest jako dokument, mówiąc otwarcie, propagandowy rządu. To jest dokument niepełny, jednostronny, zawierający bardzo wiele półprawd i nieprawd. Między innymi w tych odwołaniach również do doświadczeń innych krajów. No, mówiąc całkiem dosadnie, w kuluarach panuje takie przekonanie, że wysyłając tego typu dokument do Unii Europejskiej, rząd jakby uważa Komisję Europejską i pozostałe kraje członkowskie za bandę idiotów, dlatego że po prostu aż tak? To są tłumaczenia, które nikogo nie przekonują. Proszę, oczywiście panów. Pan Timmermans ujął to w sposób dyplomatyczny. Niemniej jednak takie przekonanie panuje. I bardzo duże rozczarowanie. Ale ja chciałam tylko powiedzieć, momencik, panie pośle, dobrze? To nie jest nic dyplomatycznego, wręcz przeciwnie. Panie pośle, głos biegnie bardzo, bardzo. Czy panowie mnie słyszą? Bo mamy problemy tej natury, słyszymy. Długo biegnie. A ja chciałam jeszcze dodać, że po poniedziałkowym spotkaniu szefów dyplomacji państw Unii minister Jacek Czaputowicz mówił tak. Wydaje mi się, że argumenty powoli docierają, że ten system nie ma na celu ograniczenia niezależności sędziów, a utrzymanie niezależności, poprawę efektywności. Czyli było to stwierdzenie na wyrost z tego, co mówi Frans Timmermans. Czy może jest tak, że nie do wszystkich to dotarło? To jest tak, że pan komisarz Timmermans ma już wyrobione zdanie, i nie słucha żadnych argumentów, bo też argumenty tu w tym sporze nie grają roli. Pan Timmermans swego czasu oświadczył, że on wie, że nasza reforma wymiaru sprawiedliwości jest niedobra, bo tak mu powiedział Lech Wałęsa. No i to jest argument. To jest argument, którym posługuje się pan Timmermans. W związku z tym to, co jest napisane w Białej Księdze, jego nie interesuje, bo on ma już zdanie wyrobione. A jeśli chodzi o to, że on nam zaleca wypełnienie jakichś rekomendacji, to znaczy Polska miałaby podejmować swoje ustawy, uchwalać ustawy według widzimisię jednego z komisarzy, no nie, tak to nie będzie. No ja chcę to skomentować, oczywiście wszyscy nasi słuchacze doskonale sobie zdają sprawę, że pan komisarz Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, formułując swoją opinię, nie opiera się tylko na opinii Lecha Wałęsy, tylko ma po prostu armię prawników. A jeśli chodzi o tę drugą sprawę, no to też chcę powiedzieć, że pan komisarz po prostu prosi polski rząd, aby przestrzegał naszej polskiej konstytucji. Ja nie wiem, panie pośle Złotowski, ale przecież cały czas o tym mówi Timmermans. To nie jest narzucanie czegokolwiek zewnątrz. To jest po prostu wskazywanie, że ustawy, które państwo przyjęli w polskim Sejmie, naruszają polską konstytucję. Zmieńcie konstytucję i wtedy ustawy być może będą zgodne z konstytucją i wtedy nie będzie tego napominania. Natomiast w tej sytuacji, jaka jest obecnie, ustawy, które przyjęte, ustawa o KRS-ie, ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa o sądach, o ustroju sądów powszechnych, są po prostu złamaniem polskiej konstytucji. Otóż właśnie, no to jest argument, że to jest złamanie polskiej konstytucji. No, tylko, że nikt jakoś nie potrafi powiedzieć, który dokładnie punkt konstytucji jest złamany, na przykład ustawą o KRS-ie. No właśnie, no to może pan... artykuł 188, który mówi, że Krajowa Rada Sądownictwa składa się z określonych przedstawicieli środowiska sędziowego i tam jest wyraźnie napisane, kogo wybiera i ilu członków wybiera Sejm. Sejm wybiera 4 członków Krajowej Rady Sądownictwa, Senat 2. Nie, państwo tam jest napisane, panie pośle. Przepraszam, że ja tak brutalnie, ale muszę, bo panowie mnie słyszą z opóźnieniem. Mhm. Otóż i tutaj w kraju, i nie tylko, trwa od dawna spór polegający na tym, że konstytucja nie opisuje, jak wybierani są sędziowie, tylko odsyła do ustawy. Natomiast opisuje, że wybierani są senatorowie. Ustawa mówi o tym, że wybiera ich posłowie. Posłowie, tak jest. Nie, proszę pani, są dwie przesłanki, które wskazują na to, że Sejm nie może wybierać wszystkich członków Krajowej Rady. Po pierwsze dlatego, że jest ustęp 3, który mówi, kogo Sejm wybiera. W ustępie 2 natomiast mówi się, że 15 członków Krajowej Rady wybiera się spośród sędziów. No właśnie, wybiera Gdyby się spośród ustawodawca sędziów. Chciał powiedzieć, że ma to wybierać Sejm, to tak jak w ustępie 3 powiedziałby, Sejm wybiera sędziów. No właśnie, i pan minister Rosati wchodzi w rolę Trybunału Konstytucyjnego. Nie, nie, i to jest pierwsza sprawa. Podobnie zresztą jak pan komisarz Timmermans. Jeszcze jedno zdanie. I druga sprawa jest taka, że tego typu rozwiązanie, które państwo przyjęliście w obecnym Sejmie, po prostu narusza zasadę apolityczności sądów i Krajowej Rady. No nie może być tak, że Krajowa Rada, która ma stać na straży niezawisłości, niezależności sędziów, jest po prostu nominowana przez ciało polityczne. Proszę panów, proszę panów, jest apolityczne czy nie? A gdyby, proszę panów, Polska mogła... Panie pośle, przecież powiedziałem, mamy naszą konstytucję, ale pani redaktor, jedno zdanie. Dobrze, ale zaraz panu Niemcy mają inną konstytucję, wybierają w ten sposób. U nas konstytucja tak nie stanowi jak w Niemczech. No. A gdyby... Nie boicie się na tych... Ale u nas konstytucja nie mówi o tym, że sędziowie muszą być wybrani proszę przez panów, musimy chyba zrobić jakąś sędziów. Rozmowę równoległą ze względu na warunki techniczne. A tak, słuchamy pani redaktor. No dobrze, słuchamy na bieżąco tego, co pani mówi. Nie, chyba mnie jednak panowie na bieżąco nie słuchają. Chciałam zapytać, głównie pana Kosmy Złotowskiego, z czego Polska mogłaby ustąpić, gdyby Biała Księga nie wystarczyła, a wszystko wskazuje na to, że nie wszystkim wystarcza? Jaki krok wstecz mogłaby polska strona zrobić i powinna? Pani redaktor, ja nie widzę tutaj powodu, żeby robić jakikolwiek krok wstecz. To znaczy co, zmienić te przyjęte już ustawy tylko dlatego, że ktoś opowiada o tym, że one są niezgodne z polską konstytucją? Nie widzę żadnego powodu. Natomiast jeśli chodzi o ale nawet Jacek Czaputowicz tak to powiedział. Nie zostanie wszczęte. Że możliwa jest korekta. Pani redaktor, pani mnie pyta. Ja nie widzę powodu, żeby cokolwiek tutaj korygować i nie widzę żadnej sprzeczności z obecnie w Polsce obowiązującą konstytucją. A jeśli chodzi o zmianę konstytucji, no to na Węgrzech zmienili konstytucję i też są pretensje komisji, że jest coś niezgodne z praworządnością. Dariusz Rosati, no pan pewnie by wszystko zmienił. Ale jeśli nie wszystko, to wielokrotnie... najważniejszy taki krok wstecz według pana. Jeśli chodzi o ustawy sądownicze, tak? Więc po pierwsze, jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, jakby skrócenie czy wygaszenie kadencji Sądu Najwyższego jest niezgodne z konstytucją, tak samo jak niezgodne jest skrócenie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o KRS, to już powiedziałem, nie może być tak, że organ, który decyduje o niezawisłości sędziów i niezależności sądów, jest wybierany przez polityków, bo po prostu mamy upolityczniony wymiar sprawiedliwości. No, musimy to zrozumieć. No, chcecie doprowadzić do sytuacji, że przy kolejnych wyborach, jak będzie inna partia do władzy, to wyrzuci całą tę radę i nominuje własnych nominatów. No to jest oczywiście bez sensu. Więc takie podstawowe rzeczy muszą być zrobione. To samo to samo prawo ministra sprawiedliwości do odwoływania czy powoływania prezesów sądów, prawda, to jest oddanie w ręce polityka partii rządzącej, decyzji o awansach, o pozycji zawodowej sędziów. To jest też standard bardziej białoruski niż europejski, więc w tym zakresie można byłoby dokonać zmian i być może wtedy komisja bardziej przychylnie by się odniosła do tego, co w Polsce się dzieje. No tak, można by się cofnąć oczywiście i zrobić wszystko tak, jak było. Nie, bo ja chcę zwrócić tylko uwagę, nie chcemy, żeby było tak, jak było. Nie, to wiemy, że PiS nie chce się cofnąć. No tak, ale jak są cztery kroki do przodu, to może jeden może być wstecz. Zwracam uwagę, że opinie o tym, że ustawy są niezgodne z konstytucją, to nie jest opinia pana Timmermansa, to jest opinia Komisji Weneckiej, najbardziej poważonego grona prawników konstytucjonalistów na świecie. To już mówiłem, są opinie amerykańskiego Departamentu Stanu, to jest opinia wielu wydziałów prawa na polskich uniwersytetach, tylko panie pośle, pan doktor Kaczyński i magister Ziobro są innego zdania i wy wszyscy ich słuchacie. No po prostu powinniście się zastanowić nad tym, czy warto kontynuować ten konflikt tylko dlatego, żeby pokazać, że się nie chcecie cofnąć. Panie pośle, jeżeli w Europie stopień zaufania do wymiaru sprawiedliwości to około 70%, a w Polsce jedynie 30%, to znaczy, że wymiar sprawiedliwości w Polsce działa fatalnie, że ludzie... Obywatele polscy postrzegają działanie wymiaru sprawiedliwości fatalnie. Natomiast prawnicy, w tym albo przede wszystkim sędziowie, uważają, że wymiar sprawiedliwości w Polsce dotąd był idealny i działa fantastycznie. No niestety tak nie jest. Zmiany, które myśmy nie tylko zaproponowali, bo myśmy proponowali je w trakcie kampanii wyborczej, ale któreśmy legalnie uchwalili większością 236 głosów. Tak, proszę panów, które wprowadziliście, mają na celu upolitycznienie wymiaru i posadzenie tam własnych ludzi. Przecież one nic nie zmieniają, jeśli chodzi o sprawność. Co to znaczy własnych ludzi? Jeśli chodzi o sprawność działania wymiaru sprawiedliwości. Przecież tam nie ma żadnych innych przepisów. Proszę panów, są sygnały. Żeby poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Są sygnały, że w Unii Europejskiej, proszę pana posła, są sygnały, że w Unii Europejskiej nie ma takiej ochoty stosowania, czy też w ogóle rozpatrywania wniosku wobec Polski w związku z praworządnością, czyli nadawania biegu kolejnego artykułowi 7, czyli procedurze rozpoczętej przez Komisję Europejską. Czy w związku z tym może jednak ta rozszerzona dyskusja, którą dzisiaj zapowiedział Konrad Szymański, wystarczy, coś tu zmieni w sytuacji Polski? Nigdy nie było ochoty po stronie Unii Europejskiej, żeby stosować artykuł 7, bo to jest przykra procedura nie tylko dla kraju, który jest objęty tą procedurą praworządności, ale także dla wszystkich innych krajów. No, wolelibyśmy się w Unii Europejskiej dogadywać inaczej. No ale czasami, prawda, trzeba stosować dalej idące instrumenty. Jeżeli pan minister Szymański chce się dogadywać, to niech się dogaduje, tylko od samego gadania niestety nie rozwiążemy tych spraw. Dialog w porządku. Minister Czaputowicz, na którego się pani powoływała, moim zdaniem robi dobrą minę do złej gry, dlatego że jeżeli, tak jak przed chwilą pan poseł powiedział, ani kroku wstecz, to ja nie widzę szansy na jakiekolwiek porozumienie. Pan Kosma Złotowski? Prawdopodobnie nastąpi rozwiązanie siłowe, to znaczy będzie wniosek o zastosowanie tej procedury i ten wniosek upadnie. Cóż to będzie oznaczało? No to będzie oznaczało, że wszystko to, co robił pan komisarz Timmermans wobec Polski, nie spotyka się i nie spotkałoby się z poparciem krajów, które tworzą Unię Europejską. A jeśli nie upadnie? No może być tak, a może być inaczej oczywiście. Ale ja może tylko, bo ja zanim do tego, bo oczywiście może nie upaść ten wniosek. Ale bardzo prawdopodobne jest, że upadnie. I Polska będzie objęta dalszym postępowaniem, to znaczy Rada się będzie zastanawiała nad tym, co zrobić dalej z Polską. Ale ja chcę zwrócić uwagę, że wasze postępowanie, panie pośle, powoduje, że w ogóle atmosfera wokół Polski jest na tyle zła, że w tej chwili bardzo trudno jest jakiekolwiek polskie sprawy tu załatwiać. No chyba, że nie macie nic do załatwienia w Unii Europejskiej. Ale myślę, że sprawa budżetu choćby, bo to chyba rozumiecie doskonale, a i także cały szereg innych dyrektyw dotyczących warunków zatrudniania Polaków w Unii Europejskiej, świadczenia usług i tak dalej, I my w tych wszystkich sprawach po prostu przegrywamy nasze stanowisko, bo wam się spodobało po prostu opanować politycznie kontrolę nad systemem. To jedno zdanie, pan poseł, jedno zdanie, bo już kończymy. Rzeczy. Już musimy kończyć. To są dwie różne rzeczy, jeśli chodzi o pracowników delegowanych i tak dalej. No to jest ewidentne dzielenie Europy na wschód i zachód. I tu musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Dariusz Rosati, Platforma Obywatelska. Ale myśmy temu zapobiegali do tej pory. Złotowski, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo.